سورة البقرة درس نمبر 92. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم تالوت ملكا. قالوا أنى يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال. قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم. وقال لهم نبيهم ويدي تا پیغمبر دي إن الله يكن الله تعالى چده قد بعث لكم طالوت ملكا تحقيق مقرر کو پورتک پتا سبانه طالوت بادشاہ مقرر کو پتا سبانه طالوت بادشاہ. قالوا نويدي أنى يكون له الملك علينا زرنگ وشي دلر بادشاہی پا منگ مانده ونحن أحق بالملك من زياد حق داري پا بادشاہی کی من حددنا ولم يؤت سعة من المال ندي ورکړی شوی دتا پراهی د مال. قال نو وی وت پیغمبر ان الله اصطفاه یقینا الله تعالی ورکړی دلرا علیکم پتا سباندی وزاده بستتن فی العلم او زیاد کړی دی دلرا توان فی علم کې والجسم او همت په جسم کې والله الله تعالی چې دی یؤتی ملکه ور کئی بچائی مئی اشا چال ریچ خوشی واللہ واسع علیم اللہ فراہ علم والد. تدریمی سے چپ جہاد کی دا سلورم باب شورو دے دو مثالونا پا ترغیب دا جہاد ذکر شو او بیا دو اوامر ذکر شو یو امر بالقتال او یو امر بالانفاق فی سبیل اللہ. نو اس پدننی آیات کی ذکر د شرائط د امیر ذکر کئی چی او سڑے مشرکی گی او اغم د قوم او یا د تنظیم مشر جوڑی گی دا اغا دا پار شرائط سدی اغا شرائط او خودل جو پدے کے یو دا چی اغا علم دے او دویم حمت دے. نو انشاءاللہ پدے منگا لگ رنا چا. وقال لهم نبیهم وی دیتا پیغمبر دی ان اللہ یقینا اللہ تعالی چ دے قد بعث لکم طالوت ملکا تحقیق پورتک مقرر کو استاز دو پارا طالوت بادشاہ. کل چ دی خپل پیغمبر تا داغ وقت ہوئے چیر منگ لے یو امیر بادشاہ مقرر کا چ منگ دا اللہ فلا رکو جنگی گل کسنگ چمخ کے آیات کے ذکر شو. نو دلتا پیغمبر ورتوئی چ اللہ تبارک و تعالیٰ استاؤ دو پارا تالوت باچا کا. نو دی جواب کس وئی قالو نو دی انا یکون له الملک علینا سرنگ بشی دلر باچائی پمنگ مانے ونحن احق بالملک منگ زیاد حق داری اپ باچائے مانے باچائے کولو کی منہ ددنا څنګه چې ورته پیغمبر وي. نو دی اترا شروع کو بنی اسرائیل او دا نمونه عام طور کم خلق چې زیات مینه د دنیا او د دولت او د مال او د ثروت سره لري نو دا غی نظر صرف په دنیای او عام طور ننوم خلقو ته وګوره چې دا اکثر خلقو نظر چې کم دی نه دا په دې سرسری دنیا مانه دی چې چاته مال دولت ورکړی شوی وي دا ډېر خوش قسمته انسان دی. او تاسو ته په قرآن کې چې کله الله تبارک و تعالی ذکر اکثر د مالدارو خلکو کیږي نو مالدار خلک همیشه د پاره د حق نه خلاف اول مالدار خلک کوي. عجز خلک دا لږ د حق نه خلاف کوي ملګرتیا یې کوي خو مالدارو ته دا حق پا ملگرتیا کی دا دنیا نقصان خکاری نو اغی دا دنیا دا پایده و دا نقصان دا پارا اغا خپل دنیا طرف تا توجه وڑی نو څنګه چې الله تبارک وتعالى په قرآن کې د موسی علیه السلام په قوم کې د قارون ذکر کوي، نو بعض خلکو انشاء الله دا هغه ذکر چې راشي نو بعض خلکو یو ګوره څنګه خوش قسمته د مال ولا ورکړی شوی دی، چې کله د هغه په مال او د هغه په حال باندې تباهي راله بیا هغه خلکو چې افسوس کوي شکر دی چې موږ له داسې مال نه دی راکړی شوی. نو مال سبب د نجات نه ګرځي، د دنیا مال او دولت نقش و نگار، د دنیا خواهش، د دنیا دبدبه، د دنیا طاقت که ستا په لاس کې د څو ورځو دپاره وي، که هغه صحیح طریقې سره دا ټول څیزونه استعمال نه شي نو دا سبب د علاقه سړي له ګرځېدی شي، هم په دنیا کې او هم په آخرت کې. نو دې د دنیا نه مرغوبه و. او تاسو ته پته ده چې د غوا په مسله کې څومره بني اسرائیلو ته پوسونه کړي وو. نو دغه رنګې د نبی علیه السلام امه حدیث مبارک دی، ما نهیتکم عنه، تاسو چې د کوم شیز نه زمنه کوم پچتنیبوه، نو ځان ته یې بچ کوي. او دارنګه نبی علیه السلام وای د دینه مخکې ستاسو نه مخکې داسې خلکو چې هغې د ډېر مسلې تپوس کولو باندې او د پیغمبرانو سره اختلاف کولو باندې هغې تباه شوي دي، نو د دې وجې نه ډېر تپوسونه کول او بیا په هغې تپوس چې د هغې تاله حکم راشي یا د هغې حکم نه خلاف کول دا د سړي دپاره نور زیات سبب د هلاکت ګرځي. نو دی باچا غوښتی دی، نو چې باچا پې د الله تبارک وتعالی د طرف نه پیغمبر ته وویلی شو چې تالوت په تاسو باندې باچا شو، نو دی پکې اوس اعتراضونه لټی. نو لومبې اعتراض یې څه دی؟ ولم یؤت سعة من المال، دله څکه مال او دولت نشته، دا لومبې اعتراض وکړو. بیا الله تبارک و تعالی فرمای، پیغمبر فرمای د الله تبارک و تعالی طرف نه، قال او یو ته پیغمبر، ان الله استفاه، یقینا الله چون کړه دلره، دا یو علیکم پتا سو باندې غور کړه دې پتا سو باندې، دا یو دلیل. وزاده بسته تن فی العلم، او زیاد کړه دې دلره توان فی علم کې، پراخی په علم کې، کولاوالی په علم کې، الله ولا علم ورکړی دی. دویم شرط، دریم شرط، والجسم، او جسم څه مطلب؟ همت. نو دا دریم شرط شو. سلورم شرط، والله یؤتی ملکه، الله ورکوي بادشاهي خپله، من یشاء چا لری چې خوښه شي. نو سلور شرطونه شو. یو شرط دا چې الله غوره کړی دی په تاسو باندې، نو چې الله تبارک وتعالى څو غوره کی نو ستاسو پکې د اعتراضونو لټولو ته څه ضرورت پاتې شو. دویم نمبر، الله ولا علم ورکړی دی، نو دا ضروری خبره ده چې یو سړی دی یو قوم مشر کیږي، چې هغه جاهلی نو د قوم مشری به هغه څه وکړي او مخې ته به قوم د پاره ترقي او د خیر لارې څنګه ولټی. نه، پکار دی چې امیر او مشر د سره پوهی چې د قوم او د پسې کوم خلک رواني چې هغې ته د رڼا لاره ښي، د تیارې لاره ورته نه ښي، چې علم وسره دارنګې د ترقۍ لاره باندې سمی، د نقصان په لاره باندې نه بوزي، دارنګې خیر ولټی، د ګمراهۍ طرف ته نه بوزي. نو د دې وجې نه الله تبارک وتعالى ولا علم ورکړی دی. والجسم، او د امیر د پاره ضروری خبره چې دی د جفاکشي، که امیر جفاکش او همتناک نی نو بیا به قوم چې د ده تاواله شوی دی، نو چې دی په خپله د سختې په ځای کې دی پټیږي نو قوم به بیا څه چل کوي. وګوره د انبیاء علیه الصلات والسلام تاریخ ته، کنه نبی علیه السلام په جنگ احد کې وګوره چې اگر چې صحابه هغه وخت کې تیتر بیتر شو نبی علیه السلام په میدان کې ولاړ غاخ مبارک شهیدان شو په مخې وینې رحمات شوې کډې ته وغورځېد لږ سات پس چې نبی علیه السلام داسې راپاڅېد وې قتل کېر چاپېره نبی علیه السلام وې هلمو الی عباد الله زما طرف ته راشئ و د الله بندګانو انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب زه پیغمبر یم دروغجن نه یم او زه د نر خاندان والا زوی یم نو چې پاکش چې امیر چې پاکش او په دکې همت یي نو نور خلکو کې د هغې همت ته وجې نه هغې هم همت ناکي او چې مشر د همت ناک نه وي نو بیا وروستو خلکو نه خو ګیله نه کېږي والله یؤتی ملکه الله ورکی بادشاہی خپل مې یشا او چاله رې چې خوښ شي دا الله تبارک وتعالی منتخب کو نو تاسو پکې د اعتراضونو لټولو لپاره ضرورت پاتې نشو والله واسع علیم الله فراح علم والدی الله تفتدا وقال لهم نبیهم ویدی ته پیغمبر ددی ان آیات ملکه یقینا نخد بادشاہ ددو ان یاتیکم التابوت چرابشی تاسو ته صندوق فیه سکینت من ربکم چی پدی کی با اطمینان می درب ستا سنا و بقیت مما ترک آل موسی او باقی آغا سیز چی پری خود دے آل د موسی علیہ السلام و آل هارون او آل د هارون علیہ السلام تحمله الملائکتو چی بار کری بای دیلر پرشتو ان فی ذالک یکنن پدی کی لآیتن نخدا عبرت لکم استاز دو پارا ان کنتم مؤمنین کچریه تاسو رشتونی نخد رشتونوالی د دې تالوت لآیتن نخد رشتونوالی د تالوت لکم استاز دو پارا ان کنتم مؤمنین کچریه تاسو مؤمنان پیغمبر ورته وی چې د دې د بچای چې تاسو وی د منګه بچای مونږ معنی څنګه نو ده ده بچای یو نخه دا ام دا سنگ چی دا شرطونه و خودلی شو نو دا شرطونه سره سره ورته دا مشاهده پشتور مانده چی دی پستر گمانی اوینی ولی چی علم خو ایک دم یو سره تا ټول نشی ظاهرولی تر سو پوری چی تا آغا سره وخت نی تیر کړي او دا آغا پا قیادت کې او دا آغا پا امارت کې تا دا آغا سره جون نی تیر کړي نو د مشاهده د پاره سبې منګه د مشاهده د پاره دا دی چې یو صندوق پې او چې پاغي کې به اطمینانی د طرفه درفستا سونه او باقی د هغه سنا چې پر خودی دی موسی علی السلام آل د موسی او آل د هارون علی السلام انبیاء علی السلام په باره کې راضی ابو بکر رضی الله تعالی عنه هغه روایت ته چې نبی علی السلام فرمایلی دی لا نورثو ما ترکناه صدقه منګ په میراث کې پیغمبران څه شي نه پریږدو او کم سیس چې زمنګ نه پاتې شي هغه صدقه نو انبیاء علیه الصلاۃ والسلام چې کوم میراث داغي نه پاتې شي نو هغه چاته میراث کې نشي ورکې دی بلکې هغه سی آپ تور د صدقه حدیث کې راضی عن ابي درداء رضی الله تعالی عنه قال قال رسول الله صلی الله علیه وسلم ولفضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب ابي درداء رضي الله تعالى عنه ده نبي عليه السلام نه حديث نقل کئ چې فضیلت تعلیم سړی چې علم ور سړی هغه په عبادت کوون کې سړی باندې چې په ګوټ کې ناشته او عبادت کئ خو علم وسره نشته عابد دی نو په هغه باندې د عالم سړي فضیلت داسې دی لکه د پنځلسمې او څوارلسمې سپوږمۍ چې په نورو ستورو باندې څنګه غوره والی دی او بیا فرمایي ان العلماء ورثه الانبیاء یقینا انبیاء چې دي دا میراث خواره د انبیاو دي لم یورثوا دینارا ولا درهما انما ورثوا العلم زکه چې انبیاء علیه الصلاۃ والسلام په میراث کې دینار او درهم نه پریږدي بلکې انبیاء علیه السلام انما ورثل علم یقینا انبیاء چی دی اغي میراث کی پری دی علم لرا فمن اخذه اخذ بحظ وافر چا چې دین سور د علم نه ایسا واغستا نو د ځان د پاره ایسا واغسته دا نو د دې وجنا انبیاء علیه الصلاۃ والسلام دلته وی ترقو ترک آل موسی و آل هارون تحمله الملائکۃ آیا د دې په متعلق ذکر او بیان چې آیا دا څه شی وو چې دا د آل د موسی علیه السلام نه او آل د هارون علیه السلام نه پاتې شي وو په صندوق کې وو نو د دې متعلق منګه د انبیاء علیه الصلاۃ والسلام د نبی علیه السلام حدیث ذکر کړو چې پیغمبران په میراث کې علم پرېږدي خو نور چې داغي سي دینار او درهم هغه صدقه کوي دا مرفوع حدیث ته او په سورۃ المریم کې هم الله تبارک وتعالى فرمایي یارثنی و یارث من آل یعقوب چې په میراث کې اوسی مال لرا او په میراث کې اوسی آل د یعقوب لرا نو د دین مقصد څه دی چې دغه په سورۃ المریم کې دا ذکر کیږي نو د دین مراد علما کرام سمر مفسرین او دا رنګ د قران چې کوم معنا او مقصد دی وراثت العلم دی اخلي چې په میراث کې یارثنی و یارث من آل یعقوب چې په میراث کې اوسی مال را آل د یعقوب لرا غسه شي وراثت العلم چې هغه علم د دنیا نه روک نشي او په میراث کې منګ لا پیغمبر زوی راکړی شي هغه د میراث علم چې کم دې سنبال کی دارنګ د دې پتاید کې سورۃ الفاتر 32 نمبر آیات کې الله تبارک وتعالى فرمایي ثم اورثنا الكتاب الذين استفينا من عبادنا بیا میراث کو ورک منګه کتاب لرا هغه کسانو ته چې غوړ کړیو منګ خپل بندګانو نان په میراث کې څه شی ولا ور کړو کتاب ولا ور کړو پوهه ولا ور کړو علم ولا ور کړو بازو لیکلی دی چې دا د موسی علی السلام په صندوق کې څه شیو پڼی وی او د موسی علی السلام همسا وا خو دلیل یې وری بالکل نشته اصل کې دا تحتې د تورات وی اصل کې په صندوق کې چې کم نه دا تحتې د تورات ته لکه تورات ځکه چې د نبی علی السلام د حدیثو پرنا کې انبیاء علی السلام علم پرېږدي نو د دې وجنه په صندوق کې پڼی او همسا نوا بلکې په صندوق کې تختې د تورات وي بعض خلک تبرکات ثابتي زمنګ په ملک یوم بعض خلک وای پاشنغر کې د بوډای په کور کې چې کم دی وای د نبی علی السلام هغه وخته دارنګي د ډیلی په جامع مسجد کې هغه ته نسبت کوي د قدم شریف چې دا د نبی علی السلام قدم شریف ته نو چې کله شاه اسماعیل شهید رحمت الله علیه ال تراغ او قدم شریف خلق راوړ او باچا هم ناستو خلقوم ناستو نو باچا ته چاوي چې دغه قدم شریف ته کم دینو سر نخ کته کوي او پاسي ورته نه نو چې څنګه باچا او شاه اسماعیل شهید رحمت الله علیه ناستو چې څنګه قدم اغیراوړو ټول خلقو چت شپاسې دا شاه اسماعیل شهید رحمت الله علیه ناستو هغه پانسې باچا ته تپوس کوي چې ولی پانسې دی اغه بالکل جواب نه کوي شاګرد ته وی ورشه قران او بوهاری راړه سه څنګه شاګرد لړد بار هوته د خپل نه او ځان سره قران او بوهاری چې هغه کم ځای خي وراړل چې راړل کې خود المخ ته هیڅ څوک ته پانه سیدن نه ورته چې په دلیل سره ثابت دي چې د الله کتاب دی بوهاری دی چې دا د نبی علی السلام ټولې ویناګانې چې په دنیا کې کړی دي او دا د الله کتاب دی تاسو دې ته پانه سیدي نو د پاسې دوه حکم ته نشته نو زه دې ته څنګه پاسم تاسو ماته دلیل خوایده دی نو هغه باچا علما او توقت الوی دلیل غی غلی شو نو د دې وجنه بعض خلک وی پاشنغر کی وی د نبی علی السلام اخته دی او خلق ولا ورخلاسی او دارنګي الکه اشنغر کی بوډای کی چا ولا ور کړی دی وی دا ول د پلان کی زاین چې کم نه نګرای کی یو ځای یادی وای دا د نګرای نه هغې بوډای له چا ورکړی دی ښه نګرای کې هغې له چا ورکړی دی بیا ور سره دلیل نشته چې نګرای کې چا ورکړی دی نو دا زمونږ ستاسو په دې تبرکاتو باندې دا علم نه محروم کول، د الله د کتاب نه محروم کول، د نبی علیہ السلام د وراثت چې هغه علم دی داغې نه محروم کول، چې بس صرف تبرکات چې کم دی نو خلکو ته مونږ ښکارا کو، په دې باندې دی بس خپل هغه ژوند تیر کی. آخوا چې کم مطلوب شی دی د خلکو د پاره چې علم دولت دی، هغه د خلکو ته حاصل نشته. نو د دې وجه نه بعض خلکو د یوسف علیہ السلام د کمیز خط ته دا چې اعتصام لیکي چې د یوسف علیہ السلام کمیز چې کله یعقوب علیہ السلام لراته نو په تور د معجزې و او د پیغمبر معجزه دا چې کم دی نو الله تبارک وتعالی پیغمبر له معجزه ورکي دواړو طرفو ته پیغمبرانو زوی پیغمبرو کمیز ورک زامن الله چې دا تاسو اوسی او پلاری پیغمبر یعقوب علیہ السلام د سورو وخت نه چې کم دی نو هغه د یوسف په غم کې چې کم دی نو غمجنو. نو اوس چې څنګه د فلسطین نه د مصر نه قافله را جدا شوه، دلته دغه یعقوب علیہ السلام وایي که چېرې تاسو ماته د بیوقوف نسبت نه کوئ کور کې ټول د بچو ښځو ته او بچو ته ټولو ته وایي که تاسو ماته د بیوقوف نسبت نه کوئ ماته بوی د یوسف علیہ السلام راغی. نو دلته تاسو نه تپوس کو چې کله کوی کې بند کو او رونه رالن رونه رال نو یوسف علیہ السلام په سوره کې پر لانګه کې د یعقوب علیہ السلام سره او په کوی کې سوره وخت سوره پر لانګه کې مصر لري دی او کناغي چې کوی ته غرزول او هغه چې بيزي به سرول او خپل مال سړي بيزي کم ځای ته بوزي غر ته بوزي کنه نو سوره لري به دوه میلی کا دوه میلو کې ولدي یوسف علیہ السلام بوین ولې نه راته هغه وخت کې دا د یعقوب علیہ السلام اختیار چې دا بوین ولې راغی نو خلک نه پوهي زوی بوین ولې نه راته چې یاره ظالمانو زما زوی بوین دغه ځای ناراضي یا خو دلته تاسو دی کوی کې یې خوده دی بیا چې کاپیله راله او خرڅو یې نو بوین ولې رانغې دا هغه کمیس چې هغې په وینو ککړ راته کور ته راورسېدل تر هغې پورې بوین د کمیس نه و نه یعقوب علیہ السلام ته پته وه. نو لغونې سوچ خلک نه کوي، علمای محققین ته له سوچ را بیدارۍ چې لږ سوچ نه کار واخله تر دغه پورې تر څو پورې چې یوسف علیہ السلام دغه کمیس را لېږنه او تر څو پورې چې الله تبارک وتعالی دا بوین را رسونه تر هغې پورې چې کم نه نو سوال نه پیدا کیږي چې یعقوب علیہ السلام دعوت کړی وي. نو مطلب دا که دا اون دا په تور د معجزې و دا نه چې ته د دې نه اوس چې کم نه تبرکات اخ کارکای نن پیر لای وای سبا چې کم نه مورید لوای بل رزی چې کم نه عالم لوای بل رزی دغه ته بس دا ټول خبرې به چې کم نه تبرکات ته پاتې شي. حجر اسود ته عمر رضی الله تعالی عنه لاړلې والله انی اعلم انک حجر په خدای می دې قسمی چې ته یو غټای نه چاته تکلیف رسول شي نه چاته پیدا رسول شي. کوم نبی علی السلام نو خپل کړي په دې شوندو مبارکو ما به تخچر نه خپل کړي زه خود خپل پیغمبر تابعداري کوم صرف من غټو کې چې کم نه تبرکات خې دي چا په یختو کې خې دي چا په پڼو کې خې دي چا په ډنګوره کې خې دي چې دا حقیقت نه موږ محرومه کې په دې طریقه باندې علي راځي پلان کې ځکه تبرکات نو تبرکات انستاد لپاره سړي تو خو هغه تبرک حاصل کړه چې الله درته وایي تبارک الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. دا د برکت کتاب دی دې تلاش کا د دین اوچت برکت چې د الله کلام دی الله پاک وایي دا زما کلام دی نو چې د الله تبارک تعالی کلام تاسو سره په کور کې پروت دی دین غټ برکت بلشته. تبارک الذی بیده الملک برکت چې اون کې هغه ذات ته چې الله دی چې دا غو پلاس کې بچای دا نو برکات دا غ نه ولټوا برکات نبی علی السلام په طریقه ادا کولو کې ولټوا نو ته یختو په سروانی کله پڼو په سروانی کله چې کم دینو سب په سروانی حقیقت ته خپل پرېخې دی چې مونږ دنیا ته الله تبارک وتعالی د صدر پار را لېګلو. نو دا صندوق چې او په دې کې د تورات هغه تختې او موږ په حدیثو سره ثابت کړو چې انبیاء علیه الصلاۃ والسلام په میراث کې علم پرېږدي، د قران په آیاتونو سره ثابت کړو چې انبیاء علیه الصلاۃ والسلام دا په وراثت کې په میراث کې هغه علم پرېږدي، د قران د آیاتونو نه موږ ثابت کړو چې الله تبارک وتعالى نه پیغمبر زوی غواړي د پاره د دې غواړي چې د علم میراث چې کم دی نو دا روک نشي. نو د دې وجې نه ایاتیکم التابوت را بشي تاسو ته یو صندوق فی سکینتون چې په دې کې به اطمینان وي من ربکم د طرفه د رب ستاسو نه وبقیه مما ترک آل موسی او باقی د هغه څه نه چې پرېښودي وي آل د موسی علیه السلام و آل هارون او آل هارون. د دې وجې نه شیخ القرآن الله دې پر رحمتونه راوری هغه وایي کمیز خلا کمیز دی څوک ته د نبی علیه السلام د خپو د لاندې خاورې ثابتې کړي چې دا بالکل نبی علیه السلام په دې قدم ایښې دی د هغه خاورې دي. موږ باید سترګو رانجې وګرځو خو ثابت کولی شي د ځان نه اختر راوړی دی د نبی علیه السلام نسبت ته کوي د ځان نه قدم راوړی دی د نبی علیه السلام نسبت ته کوي. او بل دا کچرې ته د نبی علیه السلام په ژوند کې ابو طالب د هغه سره په درې کاله په شعب بن ابي طالب کې چې کله په اقتصادي پابندي ولګې د څوک سره ناستو ابو طالب سره ناستو که ناست نو سره جوخ په جوخ ناستو او د هر قسم مشکلاتو نه بچکو نبی علیه السلام و چې کله الله تبارک وتعالی ورله هدایت نو لیکل انک لا تهدی من احببت نو نبی علیه السلام ورته هدایت کولی شو اپ جوان مان خپل ترتا په خپل ځان نه برکت تر سو پور چې الله نه غوښتنی نشي ورکولی تر سو پور چې الله نه غوښتي نو خپل ترل نه شي ورکولی د اسلام چې هغه ترپې مینو سومره هغه کې اختیار نشي لرلی نو تعالی هغه کار پکار دی چې نبی علیه السلام کومي طریقې مونږ ته پرې خودي دي پکار دي چې په هغه مونږ روان شو د قران په احکاماتو باندې مونږ عمل وکړو. و آل هارون او آل هارون علیه السلام تحمله الملائکه چې بار کړی به وي دی لره پرشتو ان فی ذلک لآتن یقینا په دې کې نخرې عبرت او نخده بچایې د دې تعلوت لکم استاذ دوپاره ان کنتم مؤمنین کچری تاسو مؤمنان. وقال لهم نبيهم ويديت پیغمبر دي ان الله يقينا الله تعالى چه دي قد بعث لكم تالوت ملكا تحقيق پرتکړو مقرر کو استاذ دوپاره تالوت بچا. قالوا ويدي ان يكون له الملك علينا سرنګ بشي دلر بچي پمنګ مانه ونحن حق بالملك من زيات حقداري په بچي کې من هددنا ولم يؤت ساعه من المال ندي ورکړي شوی د ته پراهي د مال. قال نويوت پیغمبر صلى الله عليه وسلم ان الله استفاه يقينا الله ورکړي دي چون کړي دلر عليكم پتا سو باندې وزاده بسطه في العلم او زياد کړي دلر توان په علم کې پراهي په علم کې والجسم او همت په جسم کې. والله والله تعالی چې دي یؤتی ملکه ورکی بادشاہی خپل من یشا او چاله ری چې خوښ شي. والله واسع علیم الله پراح علم والا دی. وقال لهم نبیهم اوی دی تا پیغمبر دی ان آیت ملکه یقینا نقد بادشاہی دده ان یاتی اکم التابوت چرا بشی تاسو ته صندوق فیه سکینتون چې پدې کې به آرام وي من ربکم د طرف پر رب تاسو نه او بقیه مما ترک آل موسی او باقی د هغه څه نه چې پرې خودی وی آل د موسی و آل هارون او آل هارون علیهما السلام تحمله الملائکه چې بار کړی بوي دیلره پرشتو ان فی ذلک یقینا پدې کې لآیتا نخذ لکم استاذ دپاره ان کنتم مؤمنین کچری تاسو مؤمنان.